بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون سورة نحل کی نعمتنا و دلیلنا ذکر کول په یو طرز باندې چاول باب کې شل آیاتونو کې امور عزوام بیا دویم باب کې تر 34 پورې زواجر او مقاصد باندې بیا 34 نا تر 50 پورې دریم باب چاوی کې اجماعی دلیلو تنبیهونه په دې مسله باندې او حل فریقینو بیان کو بیا 34 نا 50 پورې دریم باب 50 نا 66 پورې سلورم باب چاوی که نعمتونو اغا چه دزمک نراوزی یا د حیواناتو گیڑو نراوزی ابیا دا آغینا ارستو پینزم بابو اغی که بل قسم نعمتونو مشاعر و مساکن و ملابس زیدینا شپاگم باب ذکر کئی اگه کی تخویب اخروی او دغا سیرت پا مشرکین و داغی حال پا قیامت کی جگڑی داغی پلمینز کی اب یا ترغیب قرآن تا او توحید تا بسم الله الرحمن الرحیم یاد کا ورځو چروچت بکو او پاوسو من کل امه شهیدا دار امتنا کوا ثم لا یؤذنوا للذین کفروا بیا به اجازه ته نکلی شي د خبرو ده بانو عذرونو زپانا دی کافرانو تاولامی استعتبون انا با دی توبہ قبول اکلیشی فیدارا اللذین ظلم العذاب کلچوینی دا ظالمان او مشرکان عذاب پا قیامت کی فلا یخف پانوم ولا منظرون نباس پا کلیشی دا دین عذاب انا بدی تا مولت ورکلیشی فیدارا اللذین اشرکو شرکاهم کلاچوینی دا مشرکان خلق تشرک اکلو اغا خپل خدایان قیامت کی قالو بوئی ربنا اولای شرکاهم اللذین کننا ندعو من دونک اے رب زمانگا دادی اغا شرکاو آل اعظم چمو بہت آواز کو بغیر ستانا اغا نیکان بندیان بھئی سوک با انبیاء سوک با اولیاء اغی با خبر نہیں دا دینا ادی با ہوئی چی اللہ دا دی اغا کسان فالقو الیہم القولا انکم لکاذبون نواپس با کی دیتا اغا خبر او جواب یقیناً تاسو خامخا دروغ جنئے اگر آلیہ چی دیو تا آلیہ ویلو اگر بہتا جواب واپس کی فالقاو واپس با کی دیتا القاولا جواب چتا زوڑیر دروغ جنئے فالقاو الاللہ یوم اذن السلام ندیب آروان لکی اللہ تا فدغرد بانی دا صلح خبریم چپویشی چکار خونشو او بس هیڅ قسم لا اخلاصي نجات لار نشتا. الله سره خبرې رسول شروع کی وذلانو ما كانوا يفترون رکو شیدینا چې ځان نه جوړ کړیو الذين كفروا دا خلق دي په خپل هم کفر کړو وصدوا عن سبيل الله او خلق هم نه کړو د الله ذین زدناهم عذابا فوق العذاب زیات بکوم دي عذاب د پاسه د بل عذاب نه ورته دي عمل دو قسمه عذاب هم ذچن شفاه بما كانوا يفسدون دی با دغا فساد کهو پز موکا کنو خلقی امرا کول او غلط لاری خوی وطا نو دی عذاب بدو چن شی دی اوزل ذکر کو تخویف و قروی پاگی که دی مشرکین و احوال نو دویم زل بیا مقرر کی زکر دی که در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دی وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ یاد کا ورځ چې مقرر بو کومنګا پر امت کې یو غوا په دې باندې د دې د جنسنا مِنْ أَنْفُسِهِمْ تدینا انسان او په ګوارا پاسو وجینا بکا شهیدن علی هؤلاء عربو لطال را گواہی کون کے پدی خلقو ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شین امون نازل کرے تابان دی دا کتاب قرآن چنتہائی وضاحت تے دا ہر شیو دار خبری ضروری وغدا ورحمتا وبشرا او دا قرآن ہدایت تے پا دنیا کی او رحمت تے او خوشخبری دا دبار دا مسلمانانو نصب گواہی زکا کہے ستابا نمونگ دا سی کتاب نازل کردے چاگی کے ذکر شتا تبیان و طویل دے امام راضی ہوئی اما الفقہاو فینم قالو انما كان القران تبيانا دا تبيان څنګه دي لكل شيء لانه يدل على ان الاجماع وخبر الواحد والقياس حجه دا قران په دې دلیل دی چې اجماع د امته خبر واحد او دا سي قياس دا حجت او دا ورازی زی پا دے دے اجماع خو مخکم تیر شیو سنے نسا کے او دا خبر واحد دلیل اغی خواہ چو قرآن کل کلوی وجا رجل من اقصى المدینة یسعا دو سڑے راغ او خلق تے بیان شورو کو وجاء من اقصى المدينه یو صلی الله علیه موسی علیہ السلام ته وی چې زه فرعون دی وجنی غلار دیو تن خبره معلومه شو دلیل لکنه دا خبره واحد دلیل لکه دا غزه قیاس کو پک ډیر دی لکه دې کې اجماع او قیاس او ارسال تبیانن شکنه بیان لکل شین من امور الدین بالنص والدلالت دیکھ کلا یو دلیل صراحتنی او کلا بکی دلالتنی کنا نویس چید دیر نبار کی گئی او وکر جساس ہوئی تغز بیزاویم ہوئی بیانن بلیغن لكل شيء من امور الدين على التفصيل والاجمال او دا تفصیل لاغی کئی بالدلالات اول قیاس نو که باز خبره پا قرآن کی اخکارا نئی ناغا پا دی کی راغلی خوفیا او اغا خو اخکارشی بیا پا اجتحاد و تعمل سرا دته بیان په حق یو آیات ذکر کړي چا وی اجمالی دي لیکن لوی بحث او علم پکې ده ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى بشک الله امر کوي خلقو ته په عدل او په انصاف سره ابن عباس وی په توحید په توحید سره امر کوي والاحسان امر کی خلق سرا پہ احسان چیو بل سرا احسان کوئے اخلاص کوئے یا اخلاص پہ عباداتو کی فیتائی ذل قربان و ذو حقوق العباد تخفلوانو سرا احسان کوئے ورکل کوئے چی محتاجی دا معروفات تھی عدل احسان او ایتائی ذل قربان معروفات نمنکرات ذکر کئی وینان البحشائی والمنکر والبغی او منکی اللہ دھر قسم بی حیائینا کشرک شو کنور والمنکر او دھر قسم گنانا والبغی او دھر ظلمنا تار زبا کرالو چبلا عبداللہ بن مسعود ویلو اجمعو آیت فی القرآن اجمع آیت فی القرآن اجمع آیت پا قرآن کی داری لی امر یمتصل چاگی که امر کلی چی داری پاگی با عمل کی دیشی و نحی یجتنب او سنے من کلی چی داری نوزان بچ کولیشی دا آیاتو دا اجمع آیت یعظکم لعلکم تذکرون نصیحت کی تاسو ته د دې لپاره چې دې قران نا عبرت واخلئ او خپل ځان هدایت حاصل کړئ نو سپدې یو موضوع باندې بیان شروع کوي بالعدل دا به ډیر اهم چې هغه عدل څه شی دی هغه د الله وعده د ازل او دا الستو فاوفو بعاد اللہ ازاعتم او پوروالیو که دا اللہ پوادی بانده کلجتا سواد کلیو فلا تنقضو الائمان بعد توکیدها مماتو ایغا قسمنا و سوگندنا پس دا دیر محکم والینا فقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا او حال دا چې ګرځول او تاسو الله لرا پزان باندې زموار کله چې وعده سو کوي خو دا وی کنه چې الله په موږ باندې زموار دی هغه وعده مما توي هغه وعده د توحید الله ان الله يعلم ما تفعلون بشکل لا پوي په کارونو چې تاسو یې کوئ ولا تکونو کلتی نقزت غزلا من بعد قوة انکاسا او تشبیه ورکی دا اغی بانده چه اغا وعده ماتی دلی ونو سرا چه دا خود عقل نقصان ده چه سوک وعده ماتی نپوشا چه دا پا عقل کی نقصان ده روغ نده خوا نوی مکی گه پشان داغی زنانا نقزت غزلها چکټ بیکلو هغه خپل ریشلی من بعد قوتن پس ډېر مهنت نه ان کاسا زرا زرا ټوکلي ټوکلي چاربو کې چوک مالدار خزوا هغه وزنانه راجمه کړم مستیا به ولو کړو او دا د ملکو وړایو سپانسیو دا به وتکی خوځو چې دا وریشه او سیدونه ته نجوړ کې ها ناری وته نجوړ کړو بنینو نا جرسیو جری ولالې حاضر دې وټو کار اواغست نه وې ټول ټوکړي ټوکړي کړ ما د بل الله ستغه نه خوفه هلګیا به ودا به یو چا تا غوم نشه کولې ټوپه و نه ویو نه لای ګوره څومره مهنت به په وکړه څومره کړه او څومره خرچه به وکړه ابیا به و ته ټوکاونن ټوکړي ټوکړي به کو دا وی دا چې امی سالې چې واده ماته یې ښه من بعد قوتن پس د ډیر مهنت نه انکاسن تد نقصت لپاره مفعول مطلق دی ټوکلی ټوکلی وکړو اوس ورپسې د وادي ماتولو علتونه خیخه دا وازه خلق ولي ما سیره ډیر بد کار دی الله یو د دې وجنا تتخذون ايمانكم تاسو نیسه دا خپل قسمونه وعده دخلم بینکم د پاره د فساد په خپل مینس کې چې وعده دې ما تکړانو دښمنی جوړ شو کنه نو دښمنی جوړوي فساد جوړوي چې وعده ماتوي اولی ماتوي نو اول علت دا دی ان تکونه امتون هي اربع من امه چ موجود شو یو ډله چې غډیره غره ده د بلې ډلې نه تا یو ډلې سره یو قوم سره یو سړی سره وعده کړی و ارس چې وا چې د وستا مرګره ما زبتا سره یو یم نو چې څو وخت تیر شو نو دا غینې د غره خلقومن د مالدار ها مالدار خلقو ارسو سره ډیرو د ساغه مخ کې خلکو سره وعده ما تکړه او دې سره دې وعده وکړه چې وستا سمر کرے ما هم د دنیا لپاره د مال دولت لپاره دې جبه ما تکړه ان تکونا کانا تامه دې زګای چې موجود شو اومنته شو یو ډله اهي اربا اربا ګورو چاڑی رضیات دا پا مالو پا شمار کیاو پا زور کیاو پا طاقت کی من امت داغی مخ کے ڈالینا نتاوی چه بس اغی پریدما او دی سر وعدہ کوما دی سر مرگر کیم دی پاٹای ترازما دی پاٹای ترالی ادا دیڑو پرواو نساتل چه وعدما تشوا نا کلی نو نکلی زمرا دې هغه خیالونو ساتو انما يبلوكم الله به بشکدا خو امتحان کې الله تاسو باندې به پدی غوروالی او پدی مال دولت سره چې تاسو لټینګول شي او کنه دا غېدو ان تاسو ادمه تکړه دا معنا و لا تقدروا دوکه مکوه کنه لا تقدروا بجماعت یو جماعت سره دوکه مکوه بیا شاعت سره خو بالکل مکوه ها داسې جماعت خنشته په دنیا کې به سبب ان تكون جماعت اخرى دیو جن چې تا بل ډله ومنته اکثر منها چاغه نه زیاته ده ومال کې او پدې کې نه واعز بل علیکم الوفاء بالایمان تاسو په کار دي چې د قسمونو د وعدو پابندي وکئ او مال پسې نه ځای غوړې ها ولا یبینن لکم یوم القیامت او خامخ الله به پوره وضاحت کوي تاسو ته پر ورځ د قیامت ما کنتم فی تختلفون دا ما صلی چې تاسو په کې اختلاف کوو ولو شاء الله لجعلکم امه واحده کله الله خو خوي ګرځول وی او تاسو یو جماعت بالکل به په کفر او شرک نو یو جماعت لیکن گمراہ کی هغه څوک چې غواړي او هدایت کی هغه چاته چې غواړي. پدې دنیا دا شان داس روان دي نو ښا ولا تسالن عما كنتم تعملون خام خبستا سنه تاسو کولی شي دا غي عملونو چې تاسو کول په دنیا کې د دې تاسو تک نه ښا. قال ابو العالیه وی خلتان يسال عنها كل احد یو دو خویو ندی عادتو ندی چه ده هر بنده نبا داغی تپوس کروشی یو دا چه ما کنتا مازا کنتا تعبدو دا چای عبادت تکا ہوایا کنا خدای دی سوک دی اکم کلی دا تپوسو نبا کی خواب دا کمی کسی دی او مازا جبت المرسلین تا دا پیغمبرانو پا حق کی سخیال ساتھ لیو نفل اولا هو تحقیق لا اله الا الله دا لنبه تپوس دا دید پارا دی چه دا خبر ثابت شی چه لا اله الا الله بل سوک نشت لائق دا عبادت. والثانی شهادتو ان محمد رسول الله ادوین دا دید پارو چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر دیدو خبرو تپوس بکی شیخ الاسلام وی فتاوہ کی. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم يخلق من سيدا خپل قسمونه د پاره د فساد په خپل مینز کې دښمنی ولې جوړوي چې واده دې ما تکړه خو دښمنی جوړه شو اوس به هغه خلق په لار نزي چې هغه ګور دې مخ کې مونږ سره په پارتای کې اوس خپل هغه په لار باندې ګوري ا دغې سره هم خاضی پاتې شو ها اغي وتا ته ذلیل کني تباغي تو ذلیل کني فساد جوړ شي کنه خا. نو علت ذکر کړي چه دې نقصان وګورا هغه دادې فذل قدم بعد ثبوتها وبخويږي غډير مضبوط قدم پس د کلکوالي زارینا قدم د مسلمان خډیر مضبوط ته خوش دې جبه ما ته کینو قدم یو خوایدو زوس مضبوطه ها مخکې دې د ارچا خو هو او ارچا سره عزت چې چا بلی د کنا نو بس زورونه به له ګول چې تراشه مړ یو تاله چې اوس کا تراشه او دارچا و دومره خو هو او ارچا وزن تراخ کو امیل مستیاګان ویخه اچه واده ما تکلا او دیکم ده اخکار کی گی ناری او سر کتا کی تی بیا طلاق را گی اری او سر کتا کی خواب اری او ازان تنو پری دی داوی سر یه ده پتن لگی در روغ جن گان کپ در دیپ جن چه واده ما تشوا کنا خواب نفت ازل قدمم با اغوچت قدم مضبوط قدم او خواهدو وتذوق السوء وبسكه عذابهم بما صددتم عن سبيل الله فصوب داغي چې خلقم بند کړو د الله د دین نه ولکم عذاب عظیم او ستاسو لپاره عذاب دې دردناک ډیر لوی عذاب یو خدا شو. فسادونه دوه لې ذکر کړه یو فساد مخ کې ذکر کو دخلم بینکم او بل دا ذکر شو ولا تشترو بعاد الله ثمنا قليلا او ما خله د الله په دی وادي باندې دا دنیا لګا ګور د مال دولت په جو باندې او تا وادمه تکړه او مال دی غوړه کو ثمنا قليلا بعاد الله ثمنا خام خایو بند واده کړی کنه چا سره او بیا خاص کر دینی وعده د جماعت وعده د عقیده وعده دا رچته دا غي ناوړي نو اسینه شي اورې دي او پیسې په بکی خامخاخه ته چې یو حق جماعت پرې دي نو دا به دین خالی نه ښه چې سمنن قلیلا پیسې ډیر دي خپل د جماعت لپاره خو انما عند الله وخير لكم بشكا چې الله سره کوم نعمتونه دي بهتر دي ستاسو لپاره که تاسو پوهیږئ ما عندكم ينفذ وما عند الله باق هغه چې تاسو سره سدي کډیر زیاتی دا ختم شي او هغه چې الله سره سدي هغه به همیشه وي نو ډیر غلطی دی وکړه چې فانی دی واغستو باقی دی لری کو تا کارو کو فانی دی واغستو دنیا پیسا او باقی دی ورکو چې هغه جنت ته د الله نعمت ته نو عبد الفانی شوی عبد الباقی نه جوړې دی فلنجزی ان الذین صبروا او خامخا سزا ورکومږه بدله ورکو چې تاسو صبر کړی دی حق پرسته کنا هغه پیسې مو اسوتا ان مخزن دي دا هغه جماعت سره محبت ښا هغه تصبروي کنا ښا چېږي کلکشوي دي د جماعت سره د مسلې سره د عقیدې سره ملاوی اجر ورکوما به احسن ما کانو یعملون تخستا عمل چې دی کړي ښا چې صبر وکړي دنیا ته نزدې کتلې ښا او پلا جزی اختیار کړی دا لوګه تندا او مال دولت ته نه دی کتلی نو ترغیب ذکر کړي من عامل صالحا هر څوک چې چا عمل کړي کوم من ذکرین او انسا کناری نه او کزنا نه او هو مؤمن او حال دار چې عقیده توحید وی فلنحیینه حیاتا طیبا نمونگ با جون ورکو دل را پا دنیا کې جون خیستا جون صفا و سترا ولنجزی انهم اجرهم بی احسن ما کانو یعملون او بدل ورکو دی لرا دا اجر دا دی دا خیستا عمل چی دی کرده دی ترغیب و عمال و صالحو تا ترغیب کنا او دن ایکانو خلق و ذکر اکاو اول اجمالا نو سی تفصیل کئی خواه او د عمل صالح معنا کوي چې عمل صالح ستوي قران ته بس چې قران سره تعلقي او محبتي د نیک عمل له ها دغه د ټول اعمالو جامع ده کنه ها چې څو اعمال دي نو ټول په دې قران کې دي فیضا قرات القران نو کله چې ته اراده وکې د قران لوستلو د تلاوت فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو پناه واړه په الله سره د شیطان لټلی شوینا اعوذ بالله وایا د ادب د کنه ها زګه دې ته تا شیطان نه پریدي زګه هغه په دې پویږي ها هغه درسنه خبر دی چې دې عمل ته د مسلمان بل عمل نه رسی دا خو یو خزانه ده دا خو یو انسان دا شیو مونته چې بس هر حرکت یې په عبادت کې په سکون په عبادت کې حسابيږي ها دیوتانو پرې قرآن ته چې اعوذ بالله وای کنه دی بیا تعالی خالوم نشی راتلی ها انه ليس له سلطان بشک دې چې دې نشتا دلرا زور او غلبا د ګمرا کولو علی الذین آمنوا پاکستان چې ایمان راوړي قال رب می توکلون او خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي په ایمان کې ډیر مخلص دي نو شیطان پاغه غلبه بالکل نشته ها دوی کې څومره کمال شو تیرا غنور خبره خو داسې نو وایي چې پریدا ځکه هر خبره ده ډیر د کمال لکه نه د قران خدا خبره چلای په دې سره ته د شیطان نه بچ کیږي نو بل شي داسې نشته ها او چې د شیطان نه بچ نشوي نو زه بیا ګرځه ها بیا ته چر نشي نجات مونږه چر ته ایمان نشي کامل کولې چر ته الله سره نشي نږدې کېږي ها دانون چې خلق په غضب اختر کنا بس دوره خلق پاس بتالونو کې نشتا لکه دی پیرانو ملنګانو ته چې ناستی دا څوک دی؟ دا دغه شیطان مرګري کنه. په شیطان نور غلبه نه یي، خو دغه غلبه او زور دی چې تا به شرک ته سم کی چې زو بچې زه او زه سن ته زه پیمال شریف ته زه او بغداد شریف ته زه هلته کې کامل کامل پیران شته زده چه علاجو که زده انخواه تا ده شیطان غلبه ده ده جماعت نویسته چرچو بیتا ده توحید ناو ده حق و ده قرآن نویسته اپا پیران و ملنگان و بانده ور سر کلی دقا ده کار ده ده مصیبت ده کور که بیلا ده مصیبتی پیریان بیو ای کٹو نبرده کی خدای تو با وړو بولې لا څنګه یو جړې به خو بنور دی پریشانی وای پیسې وتی هم پټیږي چیرې پیسې کیدو او سندک تجرند واچو چابي زمون په جیب کې اچ بیا کو نو کو نو پیسې نه وي ورګو تا وې ستاد امرګره غل کنه ها دې غلام کوي کنه ها د دې مرګري نه بغیر د قران نه نخلاصي ښه چې قران دی موحد شوی مجال دې کدا شیطان تعالی فال راشي سوال نه پیدا کیږي چې تا ویری یا ستا ما شومان ویری یا توبه توبه دا څومره د کمال خبره ده کنه انما سلطانو بشکا غلبه د شیطان پچا باندې ده عللذینا پاغا چا دا یتولونه چې د سره مرګرتیا کوي او دې ډېر خوښ دي او نمونه ولا کلی خېږي چې شاجي سی وو پر شیطان ته دا نمونه اخلي او ماما دا وته وي ماما براشي شاجي سی براشي او اوسې دراتلو وخت دی ښه او تاسو لول شي زکه چې هغه راضی نه بیا بد غني ښه حزب او تو وېما انو هغه به در شي تاسو کرن او پخپل او پوه شیخا چه اغا در شی مشرکان خوی داسه کنن نو اغیل طبیعه کور طولش پویخ ناستی نو که ونور کری نو اغاو شنیگی که دروازه گلبو که نو دیوی خواه راغی وی خواه راغی راغی چلو نیجول کلی داسه خلقو تا خواه دا غی یقینو شی چوگو رو ویلیو کنن چرا آگی انما سلطانو علی اللذین اتولونهو دسر محبت ساتی ہو ار وقت دا خبری کئی ہو بل خلقو تیم کئی واللذین هم بی مشرکون اوغا خلق دے چاگی دا دی شیطان پوجبان دے اللہ سر شرک کئی دا دا پوجبی ہی سبب دے کنن خوا امام راضی وی الباو سببیتن المانا بسببه تذبو جمن اجله ومن اجل حمله على الشرك بالله ذو تدا قسمه سي کوي کنه ها په شرک باندې اخته کی نه ها ذو تسمه خبره خو نه کوي په ذو ته ټول مردا وای چې دا کار دی وشي او ساجد پرشي بیا وځي چې شاه غازی بابا په نوم باندې غوړې میاش کې څه شی ورکه ها ما له مرا کاوه د دې په نوم باندې ورکاو ځه نو په څه غوې خنو شرک جاری شو کار چالو شو هغه خو کار چالو کوي ابي عزي ښا او کله وې یو چېلې با زبر امام په نوم قربانه ها هغه ته نوم خوې ښا بدې بیا قربان کوي چيله چيله سشي پیدا بدلنا ایتم مکان ایتن کله چې بدل کومه یو آیات په ځای د بل آیات چې قران وکړ نازلې دو یو آیات بل نازل کړو هغه پسې به بل نازل کړو دا بل حکم به پاتې شو ولو اعلموا بما ينزل او لا ډیر خپويږي په قران چې نازلې یې کم د انسان لپاره کم فائدہ مند دی د دې وخت سره د دې زمانه سره الله دا څه کوي نو قالوا واید انما انت مفتر بشک ته د ځان نه جوړونکې یا پیغمبر اعتراض وکړي دا ته د ځان نه جوړه ښه بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دین نه پويږي بل اکثرهم لا يعلمون اکثر د دین نه پويږي دا مت د ذکر کو پاوې پسې وګوره قران لولي نعوذ بالله وایا د شیطان نو بچي ولې کدا نه وای نو دیوتا باندې د بغل بینو ها د دیوتا ته د قران په حق کې دا وسوسه عجی ها او چاوذ بالله نو وای د قران په حق کې وستا دا وسوسه چیرې دا څنګه چللې چې او آیات راشي نو بیا بل راشي او بل منسوخ شي دا څنګه کتاب ده تر دې شیطان وسوسه دي کنه ها نذکا اعوذ بالله وای چې د دینه بچخه قل نزله روح القدس هو یا نازلی دی قران لره جبرئیل علی السلام چې روح پاک دی من ربک از رفستانا بالحق دا سي نازلی چې حق په دې کې موجود دی حق په قران کې موجود دی ها تلبسا بالحق ليثبت الذين امنوا چل اکلک کی و مضبوط کی پدی سر مومنان فخفل ایمان باندی اکلک قرآن خوزی دی پار دی و هدن و بشرا للمسلمین او دا قرآن رنا و رهنمائی دا پا دنیا کی او خوشحالی دی پار دی مسلمانانو اگیو پدی مضبوط شی تکا مومنان بسوی حیث قالو هو الحق من ربنا چی دا قرآن حق دی دا زمونږ د رب کتاب دی ښا اول حکمت او دا حکمت ته انه حکیم لا یفعل الا ما هو حکمت الله حکیم دی هغه چې سکی نو حکمت ښا او ثواب ولقد نعلم تسلی اعتراضونه کی پتا باندې چې دا تا ځان نه جوړ کړی دی اللہ ایمونگا خبویگو انہم یقولونا چوائی دا مشرکان انما یعلمہو بشر بیشکا چی تعلیم ورکی دے پیغمبر لرا سوک بندہ اگیوی دا نازلی گی نا دا خود اللہ سوک رازی دا روم نا آیا بل دینا او دے و سر ناس تی او غو تداخی مکم ازلمہ کے صفا سر صفا سر په یو موچی ناستو ګندل وېکول هغه د روم یو غلامو دلته کې عربو دیوتن غلامو څوک یې جبر نومو څوک یې اسار قانون نومو هغه به ځا ځان لمزوري کوله نبی صلی الله علیه وسلم هغه سره ناستو ځکه هغه عیسایو کنا قرآن وی چې عیسایان تاسو ته ډیر نږدې دي ښا د دې ځل کې زوره باندې تی نشتا هغه نبی علیہ السلام چې وو سره کې ناستن او ایمان راوړو نو زی به وی وګورو تا دا وی دغه رومی نه دی دا دی وته خی نو کله به دا هغه مالک ته وی چیرته دا غلام منی کا ا دې پیغمبر ته خبرې کوي همون ته بیانې نو هغه به غلام واخو خو بیرته کو هغه وی زو ته سخیمه ما له خو عربي مون راضي زما خو بل چې به درومي زی شاګرد مې استاد نه ما ما دا غن زده کړی ادي به نه ګورو ته تاسو ولټه خبرې به کوو نو قران وی لسان الذی یلحدون الیم جبه دا هغه سړی او رومی چې دی هغه ته نسبت کوي یلحدونا الحاد دې ته وی کنه ښه چې د شاګرد نه ول استاد جوړي زمره لوی الحاد کوي نو جبه دا غسه ده عجمیون غیر عربی دا خو عجمی جبه ده سوریانی عبرانی ده وهذا لسان عربي مبين او دا قران خو جبدا عربي واضحا ان الذين لا يؤمنون بايات الله بشکا کسان چې ایمان نه راوړي د الله پایتونو لا يهديهم الله دي ته الله هدایت نه کوي تعالی مرخه چې کوم خلق په قران باندې یقین نه وي کنه اته وو توای هغه بسر اپ لاړی راړی ته وو ته د قران خبره کئ هغه بل سوی چیرې اورد کور کړه تللو ما دا څه خو بیانونه کیدو یو خدای په قران راغسته نو یې نه ته وو ته قران خبره کئ هغه بل بل سوی ښا لا يهديهم الله الذي تهدايت نکئ او دې پر عذاب دې دردناک انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله بشکا چی جوړی دروغ هغه خلق چې ایمان نرولی پایتون د الله باندې دا دروغ ټول هغه جوړی ښا اولئک هم الكاذبون او دغه خلق ټول الله وی دروغ جن دی ښا من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره اگر سوک چې کفر وکړ په الله باندې پس د دینا چې مخ کې ایمان راوړو بیا په دای څه زور راغی نو زور پر راغی هم مشرکانو طرف نه چې وجنو دي قتلو دي هغه کفر دا کلمه وایا دا څه خبره وکړه چې هغه کې کفر لکه پیغمبر ته کنزل قران ته کنزل اللہ پا حق کی دا سبا دی رضی ویل ہوا ہے دا سبا کفر باللہ ندیتا مکرہ ہوئی مکرہ ندیتا پارا دو خبری دی اختیار دی کپا عظیمت پاندی عمل کئی چھے نوے ما او غلی دبا کفر کو ما او قتل کانو شہید شو شہادت و تحاصل شو او کنا خبره وکړه په جبا باندې ځان بچ کو حضور کې ایمان مضبوطو رضا تعالی معافي کوي ها الا من اکرها اگر اوسو چې باغ زبردستی وکړې شو د قتل او زړه د مضبوطو په ایمان باندې رضا ته اجازه ته دې په دینه کافر کی ولیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن اگر سو کو چی پرینستا کفر تا سینخ پلا او خب خوش آلے ہوئی خوا نو پا دی باندی دا اللہ غضب دے او دی دا پار عذاب دے دیر لوئی نو دا دا مکرح حال لے چی دا دا پار بکی اجازت اور رخصت شوئی دے نو پا دی شرط باندی چی قلب و مطمئنم بالیمان تکی امام ابو حنیفه وی ایمان د زړه دی تصدیق ته وی او د اقرار د جبه خدای د پاره شرط قدرې دی شرط څه ته وی علامه نو لکه مونږه په دې پس پویو په دې باندې چاو دې مسلمان دې زکه چاو دې کلمه وی په جبه باندې ها خدا ټول د ترغیب د قران سره لګی ښا ذالک بان مستحب الحیات الدنیا علی الاخرته دا بیا سبب او علت استحباب د دنیا ښا دا خلق ولی کافر کیږي امرتد کیږي دا زکه چې دی ورکړی دی ژوند د دنیا په اخرت باندې پیسو تل نه شي ټینګول نو او بیشک اللہ دیت نکی دا سی قوم کافرانو تام اولائک اللذین آدھاو کسان دی تبا اللہ علا قلوبیم چلا مہر لگو لے دی پدرونو باندی او پوگوگونو باندی او دا دی پسترگو باندی او دا کسان چی دی غابل دی زان پا غفلت کیا چولے قرآن ندکی لا جرما خام خاننام فی الاخرت هم الخاسرون دیو پا آخرت کی دیر دیت ذلیل شی رسوا بش سمع ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنو بیا دا خبر او را چې به شکر افستان دا مخک سره لګي من اوکره ها یسلیا چې ته د کافرانو مشرکانو په ځای کې اور وخت در باندې زبردستې کوي کنه نو هجرت وکه کنه ولې بل ځای نشته دې زدا سي زې ته لاړ شي چلته کې د دې زور نه یې کنه په هجرت نه وکا د اکراه نه بچي نو اوره به شکر افستا چې دې د پاره د خلکو چې هجرت وکم پس دا وی چې ډیر په منبا د معفوتینو ډیر تنگلی شو ډیر ضرر وته ورسول شو نو لاړ هجرت وکم ثم جاهدوا بیا جهادونو کلو صبروم او کلک شو په خپل دین باندې به شکر افستا پس د دینه بخشش کون کړي مهربان د غفور رحیم خبر بیا ول تلاړه اتا امر الله فلا تستعجلوا دا کمر وزدا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها اگر وزو چراب شي هر یو نفس نو جګړه وکي عن نفسها د خپل ځان نه د نفس او د بدن به جګړې ښه نفس به وي چې زما خلاص خپې نو بدن تبوي چې هر ستا کړی دی په دې لاس دې نیول کړی دی په دې خپو دې تلل کړی دی په دې سترګو دې لیدل کړی دی او روح وې زما سره ګناونه ټول تا کړی دی او راګیره پکې ما ا بدن ورته وې چې زه خو نه لیدل کولی شم نه اورېدل کولی شم نه ځان فزول شم چې روح نه یې چې کرن پکې نه یې دا خوار ستا کړی دی ښا زما سه اختیار دی ښا وګور داسې جګړې وکي او بل سره نو حدیث کې راځي چې الله به علماء ملک راولېږي فیصلې لا چې دا وکړه دې فیصله وکړه دې یو بل سره شر پیدا شوی دی ها براشي وته وای چې ګور شور مکوي استاد مثال داسې دی لکه یو لوند په سترګو او بل یو شلو ګړو چې ودرې دی نه شو پس مکه پروتو شلو ګړ انور خروغ مورتو لیدل کتلر سی کول شو او بل لوندو انور پارس باندې روغ شلو ګړ نو باغ تلاړو ماشل او ګړو ته وی چې ما اوچت کا په وګبان دی نو ته خو سنوي نه خوځوي نه ما نو هغه اوچت کا مې وی اور څه چا ول روانو سر مې یاداو او مې وی به را شو کولې چې مالک پرانو دواړو هغه وی چې زه خو شل ګړې ما زه خو نشم رسېدی دا خو دې رسمي وو ته د وشکولي هغه چې د پستر ګړوند دی مزه وینم نه نو دا خو دې وینې لیدل کړی نو درا شکولي نو ځواله جیل تکړه ځواله ګناګارو کنه ها نا په سلبا ملکم دغه سیو کې ځواله ګناګار یې ها دا روح مو دا نفس دا بدنم ځواله اسی جګړه کوي تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت پربور کلیشار نفس تا بدل د عمل چکړې او هم لا ظلمون دی باندې ظلم نشی کېږي وضرب الله مثلا قريه كانت امنه بیانی او بیان کړی دی الله مثال دی یو کلی دی یو خار چې هغه ډیر د امن خارو امنه مطمئنه او دا سی خارو چه دیر محفوظو دا دشمن ناو دا غل ناو دا یا تیها رزقوها چه رازی اغی تا رزقا میویخ پلی رغدن بیسیارا من کل مکانن دا هر طرف نا دا مکه وکنا مکه معظمه و چه دا امن و او پا امن او مضبوط و دا میوو ورسو فکفرت بینعم اللہی ناشکری وکړه د الله دې ټولو نعمتونو ښا یعنی خلقو دا غي ناشکری وکړه د پیغمبرو د قران او د ایمانو ټولو نعمتونو فازا قال الله لباس الجوع والخوف نو سکو الله په دې باندې هغه لباس د لوګي او د یریم بما کانو یصنعون لردی دا عمل دا وجه نخوا فاللا تینا آغا امن داری کو او غریز قتل داری کو نو وکا لاغی پا قحط کیو خوا تو بای جامع و تواغستو لدلوگی و دیاری داسی پا گراپٹ کل خوا چی اغیار سو خوال پا آغا وکا لکی خوا ابی پیغمبر تمینتو نو کلو چی اهلو کا استا اهل لیوالا کی انتا سوالو کا او سوالو کنو بیاتینا اللہ قحط لري کنو خواه ولقد جاهم رسول منهم داولی ذکر آغلیو دیتا یعوزی مشان پیغمبر دینا فقط زبوهو دی دروغ جن کو فاغذهم العذاب نونو دی لر عذاب پا دنیا کی وهم ظالمون ذکر جدی ظلم کلو پا خفل زانون داولی سوا دوی مئیسا کی رد شرک فعلی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا نخره بازی آغا چه اللہ رزق درکڑی تاسو لرا چه حلال وی پردی مال نی طیبًا او پاک وی مردار نی وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ شکریہ دا که دا اللہ دا نعمت او که تاسو خاص دلر عبادت کون کیم اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمَ الْمَيْتَةَ بیشکا اللہ حرام کڑی پتاسو مردار آوینا وخد خنزیر او هغه شی چې आवाज وکړي شي نو واغستې شي د غیر الله پاغي باندې نظر د غیر الله د ټول الله حرام کړی دي همانه ستر هغه څوک چې محتاج شي د لوګي د وجنه یا چا په زبردستی وکړه چې اوخره کني وجنو دي غیر باغن چې نوې بغاوت کون کړي اسلام نه مسلمان یې ورته ولا عادن تجاوز کوي د حد نه اوې خړه بهشکه الله بخشش کون کړي مهربان ورت کوي په محرمات او د عبادو ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذبا او موای صرف د دې وجنا چې بیانونه کوي چې بس تاسو د دروغو دلیل نشته نور څه نشته بس د جبه خبره ده جبا دی چلی گی خبری دی دکڑی دی نو تو اس پا اللہ بانی دروغ جوڑے لما تصفو علت تی تا دیو جنا چه بیانو نا کئی جب استاسو دا دروغو چه هازا حلالن و هازا حرام دا حلال دی و دا حرام دی دزان نا لطب ترو علاللہ الکذبا چه جوڑ کئی پا اللہ بانی دروغ او بیشک آگا کسان چه جوڑی پا اللہ بانی دروغو لا يفلحون نشی کامیاب دی چاوی چڑیر کامیاب دی خلق و تخفا کی گی متاعن قلیل اللہ وی خلق ستخفا کی گی اللہ کور دن خواه متاعن قلیل لگا سکا دا خلق تبا و برباد کخا او دید پر عذاب دے دردناکم جواب دید آگے سوال چدا خود مخک امتونو کې ټول حرامو اده وی دا ټول حلال دي الله وی وعلى الذين هادو حرمنا خاص باغی کسانو چې یو ځان دي مونږه حرام کړیو ما قصصنا عليك من قبل هغه چې مونږ بیان کړی تا باندې مخک دې نه سورې نام کې اما ظلمنا مونږ ظلم نه کړی په دې باندې لیکن دې خپل ځانو سره ظلم کوونکی ثم ان ربك بیا د دین پس واورا چې رب ستا هغه ذات دی د پاره دای کسانو عاملو سو اب جهالتن چې ګناونه کړی عملونه کړی په جهالت سره جهالت څه شی دی نو شیخ الاسلام وی اصحابته قال الصحابته كل من عصى الله وهو جاهل چاچه دا اللہ نا فرمانی اکرانو دا جاہل دے خواه کذا قال ابو العالیا وقتاده ومجاهد دی ټولوی چې اجمع الصحابتو على ان كل من عصى ربه فهو جاهل هر یو ګناګار جاهل لیکنه نو ګنې وکړو ثم تابو بیا توبه وستا من بعد ذالک پس دینا واصلحو او د خپل عمل پوره صفائی وکړه نو بهشکه رب ستا پس دینا بخشش کون کړي مهربان. دلیل نقلی ذکر کړي ابراهیم علیه السلام نه په اخر کې ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا بیشک ابراهیم علیہ السلام هغه چاول هجرت خواه کړو کنه او دا مکه معظمه بیت الله چا جوړ کړی دی دیو امتو زکه کاری د امت کړی دی زوره کار امت نشي کول لکه زچ کړی زکه وته امتن وی قانتا لله تعبدارو دا اللہ حنیفا او مخی علولیو دا هر باطلنا ولم یکو من المشرکین او نو دے دا مشرکانو خلقو پا طریقہ باندی شاکر اللہ انعومی او شکر استن کیو دا اللہ دا طول و نعمتنو دے پینزو صفات ذکر کلو کان امتن یوا قانتن دوا حنیف آدری ولم یکو سلور شاکر اللہنو دے پینزو مراتب یہ ذکر اجتباہو اللہ غرکو پا مخلوقات کی فہداو الی صراط مستقیم او دتے ہدایتو کو دنی غلاری دریم فاتیناو فی الدنیا حسنا الله ورکه موږ د لاپ دنیا کې اوچته مرتبه چین نجایل کلین ناس اماما پنو فی الاخره لمن الصالحین او بشکا د په اخرت کې د کامیاب خلق نه دي ثم وحینا الیکم او ګور دې حالت موږ ته توحی کړی دا ان تبع ملت ابراهیم حنیفا چې ته تابعداری وکم د ملت او د دین او د اصول د ابراهيم عليه السلام چې پاک او د هر باطل نه او نو د مشرکانو په طریقه صدا دا کوم راتب یې ذکر بل سوالو دی ویلو چې مونږ په ملت ابراهيم یو ځکه مونږ د خالد دروازه عزت ساتو د ابراهيم عليه السلام ملتو او خلق نو ساتي نمونګه په ملت ابراهيم شکر خلق کنه الله جواب کوي چې دا خالی روزه دا غس په جنده ابراهيم عليه السلام د دینه څخه خبرو دا هډي رستو خبره ده انما جو ال السبت بشکا مقرر کړی شو عزت دروازه د خالی عل الذين اختلفوا پاکستان باندې چاوی اختلاف کړو په دې کې چې الله ورته یو مېر وځوي راغي وینا زمونږه بل راز په خاله ښه هغه يهوديانو راغي باندې الله مقرر کړه پن ربک له يحكم بينهم بشکر افسا او فیصله کوي د دې په میانس کې پر د قیامت فيما كانوا فی يختلفون په خبره کې چې دې په کې اختلاف کوو دا ټول پکې رااله قرطبي وي چې اختلافو پی او دا اختلاف یې په دې کې څه کړو علی نبیهم خپل پیغمبر نه هیڅ امرهم بالجمعه چې هغه وته د جمعین مواست نه فختارو السبت دی وی چې نه زمونږ د خالد او صحابه ورو پیغمبر خبره رات کړه بل خبره ثابت کړه وهم الیهود دا دسان نو ابراهیم علیه السلام دینه څه خبر ده ها دا غو یهود دین ده ها ادعو الی سبیل ربک روب لخلق دین د خپل رب ته بالحکمت پډیرو قوی دلیل نو سره د محکم نه ده ها آیاتونه د قران دا یو ذریعہ ده والموعظه الحسنه يوباغ وعظ و نسيه سراج خيسته دي چاغي کډير ترغيبات تي سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي احسن او جواب ورکدي لرا او بحث کذدي سرا باغه طريقه چ خيسته اي الزامي جواب ولا ورته باغه طريقه چ خيسته اي دا دری طریقی دا دعوت نخواه حیاتون قطعی پا عقائدو کی بالحکمتی او احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اعمالو کی او جادلهم هنچ معانی دی او دشمنی کی ناغل الزامی جواب ورکا الزامی چید آگے سر مثالونا قرآن کی ذکر شوی دی دیرو مخکم ذکر شو مائده کی چیغی وی نحنو ابناء اللہ و احباو اللہ وی چی فلما یعذبکم بذنوبکم تو چی دا اللہ محبوبی حسطان اولی شادو جوڑ اکڑا او خنزر جادلهم باللتی احسن دا سی جواب برسلو کا تا دی دیر مثال نو دی خواه انو دا درین قسم دا مجادلہ مباحثا تاکہ ابراہیم علیہ السلام چکلو نمروز سرا یا د موسی علیہ السلام مثال برازی چې فرعون ورته وی چې نی لا ظنو کیا موسی مسحورا زه غوتا ته جادوګر وایم موسی علیہ السلام وی چې نی لا ظنو کیا فرعون مسبورا زه غوتا ته هلاک شوی وایم ان ربک هو علم بشکر افساخ پویږي په حال لا چا باندې چې ګمرا کیږي د لارې د الله نه او خپويږي په حال لا چا چې لار منځون کیږي اصول مهمه په اخر کې وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کچره تاسو د چا نه انتقام اخلي نو اخلي اجازه شته او په اندازه په مثل لاغي عوقبتم به چې تاسو سره زیاتې کړې شوی ولئن صبرتم كتاب صبر کو لو خير للصابرين دا ډېر بهتر دی پر صبر نا کو واصبر صبر کوای پیغمبر پاک اما صبر کلا بالله یو نزه عوض د صبر ستا مگر په الله باندې هغه بدل اجر درکې ها یو معنا یو ما صبر کام نزه توفیق د صبر ستا تاله وسوک توفیق درکې مگر په الله باندې الله و توفیق درکې ولا تحزن علیم مغم جن کیږه په دې باندې ولا تکو فی ضیق مما یمکرون ام کیږه په تنگ والی کی په پریشانې کی داغي مکرون نه چدی یې کوي شپار وځ لګیا دي تا ته منسوبي جوړی کډې د تکنی نو څنګه ګما الله یذبه علاج کوم ولي ان الله مع الذين اتقوا بشکل مرګره دا متقینو خلقو چې ځان بچی ز شرک نه والذین محسنون او دا وی کسانو چې وی حق پرست دي دا له یو شی اته به سي مغایرت لفظی د وجه نه کړي دا نه د مؤمنانو صفاتونه دي تاریخ آخر دعوانا